الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، ndugu zangu waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, tuliohudhuria jioni hii ndani ya masjidi hii ya Firdaus, ambayo tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala aihifadhi pamoja na watu wake, tumekutana ndani ya wakati huu muhimu, wakati ambao pia tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe baraka ndani ya wakati huu na tunufaishe kwa kile ambacho tumekusanya wakati huu. Unwani ya muhadhara wetu kama ambavyo mmesikia na matangazo yalivyokuwa ni Al-Firqatu Nadia makanatuha wa nafauha. Tuzungumza kwa ufupi na kwa uchache kuhusiana na Firqatu Nadia, kundi ambalo ni nadia lenye kusalimika. Tutazungumza kwa uchache au kwa ufupi kuhusiana na kundi hili, na tutazungumzia nafasi yake na namna ambavyo kundi hili ndio kundi ambalo ni naqiya safi. Ndugu zangu, nimeonelea tuanze kidogo kwa mtiririko ambao tunaweza tukawa na watu ambao labda ni wageni katika dawa, katika manhaji hii, na wapo baadhi wanaweza kuwa hawaelewi ni kwa nini tunazungumzia Firqatu Nadia, kundi ambalo ni lenye kusalimika. Kwa nini tunazungumzia kundi maalum na hatuzungumzii Waislamu kiujumla? Inawezekana wakiwepo baadhi ya watu ambao wanaweza kuwa wanashangaa baadhi ya ibara baadhi ya maneno kama haya ni kwa nini jambo hili liwe hivi. Au pia wakawepo ambao washangae lakini wakawa hawajui au wamesahau ni kwa nini tunaitwa firqatul nadia na tuseme Waislamu kwa ujumla hali ya kuwa tunaozungumza nao ni Waislamu. Mimi nimeonelea kikao chetu hiki tuanze kidogo kutaja mtiririko kwa nini tunazungumzia al-firqatul nadia na hatujakaa kuzungumzia Waislamu kiujumla. Kwa nini tumependelea kuzungumzia al-firqatul nadia? Kwa nini tunazungumzia kundi hili? Je, huhusu ubaguzi katika safu za Waislamu wakati tunazungumzia Waislamu waungane wawe ni kitu kimoja wasibaguane? Je, kutokezea ndani ya maudhui kama hiyo alafu kachanganya maudhui ya kuita kundi maalum na kulisemesha kundi maalum na kutaja uzuri wa kundi maalum hujafanya ubaguzi? Je, hii sio aina miongoni mwa aina za kuwagawa Waislamu katika makundi? Na je, haiingii katika ile aya ya Allah, kullu hizbin bima ladayhim farihun? Kwa maana sisi au na kundi hili pia ni moja kati ya makundi hayo. Kwa tunaona kidogo tutaje utangulizi ambao unaweza ukatusaidia kufikia nukta au nukta inayozungumzia au inayoweza kutufahamisha nini maana ya al-firqatul nadia. Na hapa nitataja utangulizi fulani alafu kisha nitataja kwa ufupi hiwari mazungumzo fulani kwa ufupi yaliyojiri baina ya Sheikh Al-Albani, Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, namna alivyofanya mjadala na mtu mwingine Sheikh Abdul Halim. Alizungumza naye mtu huyu katika hali ya kubainisha nini maana ya al-firqa an-nadia au nini maana ya as-salaf na hukumu ya kujiita as-salaf ana salafi. Kwa nini aliyakuwa huwa sammakum al-muslimina min qabl wa fi hadha? Kwa sehemu ya kwanza napenda kufahamu Waislamu wote kwamba Allah azza wa jalla ametuumba sote. Sote ni waja wa Allah na sote ni viumbe wa Allah, tumeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah ametuumba kwa lengo maalum, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ametuumba kwa lengo maalum ili tumwabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Na baada ya kutuumba Allah subhanahu wa ta'ala akatuwekea sheria maalum, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Je, mnadhania kwamba sisi tumekuumbeni kwa mtego tu na kwetu sisi hamrejei? Kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala hajatuumba bure, ametuumba kwa lengo maalum, na kwa kurejea kwake Allah subhanahu wa ta'ala tutaulizwa kwa lile lengo aliyotuumbia. Lakini sambamba na hiyo ifahamike kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hilo lengo ameliweka na amelibainisha, bali ametupa mwongozo maalum, na mwongozo huu Allah subhanahu wa ta'ala ameutaja ndani ya Qur'an kuwa ameuteremsha mwongozo huu kuanzia kwa Adam alayhi salam, pale Allah aliposema kulna hadithu minha jamia fa inna ya'tiyannakum minni huda فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. عَجْنَ فِنْجِيَ مَقَرَ عَالِ زَيْدِ يَهُوْجَ. الله سبحانه وتعالى وكتنا من كرمسة آدم نزل ذي الحواء حطار ديني aliwaambia Allah subhanahu wa ta'ala wateremsha ardhini, lakini Allah akawaahidi kwamba atateremsha mwongozo wake, na huo mwongozo akiteremsha Allah, yeyote atakayeshikamana nao, fala khawfun alayhim wala hum yahzanun, hatakuwa na hofu au hawatakuwa na hofu watu hao, wala hawatapata huzuni, wataishi maisha yaliyokuwa mazuri aliyoahidi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah alipomteremsha Adam na Hawa, akawateremsha na mwongozo ambao ni mwongozo wa Uislamu, na akawatuma mitume wote juu ya dini hii ya Uislamu. Na Allah akabainisha, inna dina inda Allahi al-Islam. Kadhalika Allah akasema, man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin, yeyote atakayechagua mwongozo ambao si Uislamu hautokubalika kwake, na yeye akhira atakuwa katika wenye hasara. Kwa ifahamike kwamba Allah subhanahu wa ta'ala akawaamrisha wanadamu wamwabudu Allah baada ya kuwaumba, akawabainishia lengo la kuwaumba, nako ni kumwabudu Allah, na hawawezi kumwabudu Allah isipokuwa ndani ya Uislamu. Mpaka hapo hakuna kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa vile anavyoridhia Allah subhanahu wa ta'ala ibada, mpaka iwe ndani ya Uislamu. Inna dina inda Allahi al-Islam walladhi nafsu Muhammadun biyadihi ma sami'a bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabi an-nar. Hadithi Abu Huraira, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam pia anabainisha hili, kwa maana hata al-yahudi wa an-nasara nao wanatakiwa ingie katika dini ya Uislamu. Hii ni dalili ya kwamba hakuna ibada anayeridhia Allah nje ya Uislamu. Kwa hiyo Allah amemuumba mwanadamu na akambainishia lengo la kumuumba, nalo ni ibada, na akabainisha Allah kuwa ibada hiyo haiwi isipokuwa ndani ya Uislamu. Ndio ibada anayoridhia Allah subhanahu wa ta'ala, lazima iwe ndani ya Uislamu. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha watu wote waingie katika dini ya Uislamu, na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akabainisha katika aya, katika hadithi tuliyoitaja, na hapo kwa yule ambaye nafsi ya Muhammad iko mkononi mwake, kwa maana na hapo kwa jina la Allah anamwambia Allah subhanahu wa ta'ala, anasema hawezi kunisikia mimi yoyote, hajanisikiliza mimi yoyote katika Mayahudi au katika Manaswara, yeyote atakayenisikia mimi itakawa hakuniamini mimi, hakuamini kile nilichokuja nacho, hawezi kufaulu isipokuwa atakuwa katika watu wa motoni, yeyote atakayekufa. Kwa maana hii ni dalili ya kuwa Uislamu ndiyo dini pekee anayoridhia Allah subhanahu wa ta'ala, na Uislamu ndiyo dini iliyoteremka kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na Uislamu ndiyo dini waliokuja nayo manabii wote wa Allah subhanahu wa ta'ala, kuanzia wa Adam wa mwanzo wa bani Adam mpaka wa Musa Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wa salamuhu alayhim ajma'in. Manabii wote wamekuja na dini ya Uislamu, la ghairi. Wote wamekuja wanalingania dini ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, dini ya Uislamu. Sasa swali linakuja, ni kwa nini watu wasiseme sisi ni Waislamu mpaka leo tunasema ni al-firqatu an-nadiya, at-ta'ifatu al-mansura, ahlul hadith wal athar? Limadha hadhihi al-musammayat? Kwa nini tutaa majina na hizi nisba? Kwa nini tutaja hayo makundi? Inakujaje sifa hii katika nukta hii? Kabla sijataja baadhi ya maelezo ya wanachuoni, nikaona nitaje riwaya hii ambayo imejii baina ya Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, wakati anajadiliana na mtu huyu kuhusiana na hukumu ya kujiita sifa maalum yeye alimwambia Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Abdul Halim alimwambia Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala kwamba yeye anaona jambo la msingi na jambo la sawa watu wajiite Waislamu, kwa sababu Allah ametiita Waislamu, kwa nini tujiite mimi fulani mimi fulani? Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala akaanza kumuuliza swali la kwanza, akamwambia in qila laka ma madhhabuka ma kunta qa'il, ukiambiwa wewe ni nini madhhabu yako utakuwa ni mwenye kusema nini? Ma kunta qa'ila, je, utasemaje ukiambiwa nini madhhabu yako? Hili sasa naweza kuuliza wewe Muislamu wa kawaida, kwa nini tujiite salaf ahli sunna ahli hadith? Kwa nini usiseme mimi ni Muislamu? Wewe ukiuliza nini madhhabu yako utasemaje? Nikuulizeni, nikuulizeni na madhhabu na madhhabu na madhhabu nini madhhabu yako au na madhhabu? So fakala hadha ana muslimun gani kusaidieni? Pengine na wengine wangejibu hivi, akasema mimi madhhabu yangu ni Muislamu, mimi ni Muislamu madhhabu yangu. Je, yangu ni Muislamu? Madhhabu yangu ni Muislamu. Na baada ya kusema madhhabu yangu ni Muislamu, thumma qara hadhihi al-aya huwa sammakum al-muslimina min qabl wa fi hadha, akamtumia Sheikh Al-Albani aya hii, Allah amekuita Muislamu, kwa hiyo madhhabu yangu ni dini yangu, basi yangu mimi ni Muislamu, ana muslimun. فقال الشيخ رحمه الله تعالى هذا لا يكفي. هل بنا كمان بيه يكفي حيث كما انا مسلم اترضي امتي كما لقد سمانه لقد سمان الله عز وجل مسلمين فقرا الايه حيث ما تنا ايه الله متي تفسي واسلام قالوا نسمع ايتوشي wakati Allah ametoseka kusema huwa sammakum almuslimina min qabl, tena kabla ya Qur'ani kuteremka, wa fi hadha alquran, min ndani ya Qur'ani pia katika Uislam, kabla ametuita Uislam na leo anatuita Uislam ndani ya Qur'an, kwa nini nasema haitoshi? Sheikh Al-Albani anasema la yakfi, haitoshi. Baada ya kumjibu hivi akaja na hoja na akaja na aya. Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala akasema hadha jawabun sahihun لو كنا في عهد الاول قبل انتشار هذه الفرق. Hili ni jawabu sahihi, ndio nilivyosema sawa sawa, lakini jawabu hili ni sahihi tungekuwa katika zama zile za mwanzo kabla ya kuwa na makundi, ingekuwa ni kipindi ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko hai na kipindi ambacho Abu Bakar na Umar na Uthman sahaba wako hai, ingekuwa ni kipindi cha mwanzo ahadi ya mwanzo, hakuna haya makundi. Jawabu ni sahihi, sisi ni Islam na Uislam. Lakini baada ya kuenea haya makundi, jawabu alitoshi. Akamwambia, akathibitisha kwa nini alitoshi, akasema lau saalna, lau tungeuliza, lau saalna ayya muslimin min hadhihi alfiraq allati nakhtalifu maaha lama ikhtalafa jawabuhu an hadhihi alkalima. Sikiliza maneno yalivyo, Al-Albani anajenga hoja msingi ambayo huwezi kuivunja. Leo tungemuuliza yeyote katika Uislamu ambao tunakhtilafiana nao, sisi tumekubali sunna au kuna mtu anapinga sunna? Huyo yumo, yupo anapinga sunna? Sasa mtu anaweza kumsaidia na sababu gani? Hakuna ugomvi, sasa mtu mimi napinga sunna, sasa hiyo yupo, sasa tunakubali sunna, si ndio? Tayyib. Lakini inawezekana baadhi hawakubali kujiita salaf wala firqa tunadia, si ndio? Sasa tujalie kwamba mtu anasema mimi ni Muislamu lakini nimekubali sunna. Kwa nini nakubali sunna? Kwa nini umetofautiana na Khurafi? Kwa nini umetofautiana na Shia? Kwa nini umetofautiana na Ibadhi? Kwa nini umetofautiana na Kadiani? Roma Kadiani anajiuliza na Uislamu, hasa Makadiani wa humu mwetu, wengi wanajiita Waislamu na wanalingania na wanapita katika baadhi ya maeneo. Sasa wao wametofautiana na nini na huyo? Kwa sababu ukimuuliza Shia, Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala anasema, tukimuuliza yeyote katika hao tunaotofautiana nao, jawabu lake alikutofautiana na jawabu lako. Wewe unasema mimi ni Muislamu? Ndio. Lakini tukumuuliza Shia, Sheikh Albani rahimahullah ta'ala kasema as-Shi'i wal Khariji. Shia na Kharij. Na kataja makundi mengineyo, mfano makundi tulionayo Qadariyya. Kadhalika tunao Tablighi. Hizo zinafanya ni Qadariyya au ni Tablighi au ni Shi'i au ni Khariji. Ana kundi lolote katika makundi anajinasibisha ndani ya kundi hilo. Lau ukimuuliza ni ipi madhehebu yako, makhalafa jawabuhu an hadhihi al-kalima. Ey Muslim, Albani anasema jawabu lako halitofautiani na, kwa maana wewe ukiwa umekaa na pembeni mwako amekaa pia uko pamoja ndugu, alafu takuuliza nini madhehebu yako, wewe utasema mimi Muislamu. Akiuliza Shia, akiuliza Shia ni yapi madhehebu yako, atasemaje? Mimi Muislamu. Akiulizwa Khariji ni yapi madhehebu yako, atasema nini? Mimi Muislamu. Akiulizwa Qadari ni yapi madhehebu yako, atasema nini? Mimi Muislamu. Akiulizwa Qadiani atasema, akiuliza nini madhehebu yako, atajibu wewe unakubaliana na majibu hayo? Unakubaliana na majibu kwamba Shia ni Muislamu? Unakubaliana na majibu kwamba Qadiani ni Muislamu? Sasa mbona umefanana na majibu? Kwa hiyo wewe unahitaji kitu kingine ili utofautiane na huyo. Tahtaji ila shay'in akhar, unahitaji kitu kingine katika jawabu lako kwa litoshi. Tuko pamoja? Sheikh Albani rahimahullah ta'ala akamuuliza hivyo, lau atuulize yote katika watu tunaoshirikiana nao, naye atajibu hivyo hivyo, mimi ni Muislamu. Sasa jawabu lake na lako yamefanana, hamna tofauti. Akasema inna hadha la yakfi fi hadhihi al-ayyam, katika masiku haya na zama hizi. Jawabu halitoshi, jawabu hili lina mapungufu makubwa, kwa kunahitajika jawabu lingine. Baada ya kumpa maelezo hayo, nadhani hujaridhika. Nani hajaridhika kwamba kweli jawabu halitoshi? Yupo, jawabu halitoshi. Sasa ikiwa jawabu halitoshi, akaja mtu huyu na jawabu lingine, akasema faqala ana muslimun ala alkitabi wasunna. Mimi nikasema sasa mimi ni Muislamu ambaye niko juu ya kitabu na sunna. Mimi ni Muislamu nafuata kitabu na sunna. Upo? Sisemi mimi ni Muislamu, akaongeza ziada nyingine. Sheikh Albani rahimahullah ta'ala akasema aidan hadha la yakfi, haitoshi. Ni kweli na dosi? Kabila ya dosi, ndiyo. Mimi ni Muislamu nafuata kitabu na sunna, kwa lazima nijiite salafi. Mimi ni Muislamu nafuata kitabu na sunna. Iwapo wengi wanafikiria hivyo, sikuna watu wanafikiria hivyo humu au hawamu. Mimi ni Muislamu nafuata kitabu na sunna. Mambo ya Firqatu Najia, mambo ya ana salafi, mambo ya Taifatu Mansura, mambo gani hayo? Mimi ni Muislamu nafuata kitabu na sunna, inanitosha. Kwa akamjibu jawabu hili, akaongeza ziada, ana muslimun ala alkitabi wa sunna. Fakala Shaykh rahimahullah ta'ala aidan hadha la yakfi. Qala limadha? Kwanini haitoshi? Akamuuliza kwanini haitoshi? Fakala rahimahullah ta'ala ahal tajidu wahidan min haulai alladhina darabnahum matalan yaqulu ana muslimun lastu ala alkitabi wa sunna, faman alladhi yaqulu ana lastu ala alkitabi wa sunna? Halwa anakamuuliza, je, hawa ambao tuwapigia mifano, tumetaja mfano wa Shia, tumetaja mfano Makhawarij, na hapa tumetaja mifano mingi ya watu ambao tumekhilafiana nao katika makundi yaliyopotea, katika hao ni nani ambaye anasema ana muslimun lastu ala alkitabi wa sunna? Mimi ni Muislamu lakini siko kwenye kitabu wala sunna, sifuati kitabu wala sunna. Yupo? Ukikuuliza wewe nani, atasema ana muslimun ala alkitabi wa sunna. Wewe utasema hivyo, Shia atasema hivyo, Khariji atasema hivyo, Qadari atasema hivyo, Rafi na Tablighi atasema hivyo, Makundi atasema hivyo, Sufi atasema hivyo. Wote watasema ana muslimun ala alkitabi wa sunna, au wao wanasema hawafati kitabu na sunna. Naam, Masufi wanasema hawafati kitabu na sunna, wanasema hawafati kitabu na sunna. Mashia nisema kumata kitabu na sunna. Kwa utaona watu wote wanasema hivyo. Je, jawabu linatosha? Nyote mshitoa majibu hayo. Mtu ni mgeni, kaingia katika sunna leo au kasilimu leo, anataka ajue madhehebu sahihi, Uislamu sahihi, wewe unatoa jawabu hilo na Shia akatoa jawabu hilo. Sasa chagua kwenda atakuwa na tayari. Eh, mtu kawaida msimu leo atakuwa na tayari. Islam kama sunna, Islam kama sunna, kama patia atakuwa labda mwenye ndevu nyingi ataenda huko. Ndio athari kubwa ya Uislamu. Kama Shia ana ndevu nyingi ataenda huko pengine. Ndio. Kwa bado baada ya Abu Al-Albani rahimahullah ta'ala kumwambia aiman hadha la yakfi, kwa sababu wote wanasema hivyo hii si haitoshi. Faqala hadha ar-rajul, akasema mtu huyo, takaja na jibu lingine akasema ana muslimun ala al-kitabi was-sunnah bi fahmi salaf as-salih, ili muislamu nafuata kitabu na sunna kwa ufahamu wema waliotangulia. Unasema unatosha hiyo mshida. Allah akasema hivyo. Baada ya kusema hivyo, Al-Albani rahimahullah ta'ala qala Sheikh rahimahullah ta'ala idha sa'alaka ahadun an madhhabika fa hal taqulu lahu dhalik, je, mtu yote akuuliza madhehebu yako leo utamjibu hivyo? Umeshabadilika, maana kule nyuma na mwanzo tulipoanza ukatoka. Leo mtu yote akikuuliza kuhusiana madhehebu yako utajibu hivyo? Ana muslimun ala alkitabi wassunnah bi fahmi salafis salih, je, utajibu hivyo? Faqala na'am, akasema ndiyo. Yakfi au mayakfi? Faqala Shaykhu rahimahullah ta'ala ma ra'ayuka an nakhtatiraha lughatan li anna khayra al-kalam ma qalla wa dalla fa naqulu ana salafiyyun. Unaonaje sasa kufupisha neno kwa lugha tu libakisha hivyo hivyo? Ana muslimun ala alkitabi wassunnah ifaha ni sala kikale, lakini tulifanye kwa ufupi tu, kwa sababu maneno mazuri katika lugha inayopendeza ni yale yaliyo kwa mafupi na yakawa yametoa maana inayoelewa, maana inayotosheleza. Maneno mafupi lakini maana ambayo inajitosheleza. Ikiwa yapo, haikuwa kutumia maneno marefu. Elewana? Elewana? Katika lugha ya kawaida, ikiwa kuna lugha ambayo ni fupi, haipendezi kutumia lugha ndefu. Nalwana, kapa utumia lugha fupi. Sawa, kwa mtu kuuliza unaenda wapi, naenda mjini. Ndio, naenda wapi, naenda mjini. Yakuliza naenda wapi, napita hapo, alafu nakula hivi, naenda pale mahali. Unaweza kafilika, lakini naenda mjini, yako shaka naenda mjini. Sahani, mtu atakuelewa, anachofahamu na lugha nyinginezo mfano hii. Kwa hiyo ukisema hivi ana muslimun ala alkitabi wassunna bifahmi salafi salih, Sheikh Albani akasema kwa nini tusifupishe neno hili mimi na wewe, tumeshakubaliana. Kwa nini tuseme ana salafiyun badala ya kuzunguka ana muslimun ala alkitabi wassunna bifahmi salafi salih? Kwa hiyo tunaelewa pia nini ukisema ana salafiyun? Tumeshakubali salafi ni nisba ila salaf, salafiyun ni nisba ila salaf, ni nisba kwa kujilimeza kwa salaf. Unaelewana? Ni nisba kwa maana wewe unayompata salaf na hawezi kumpata salaf kafiri, Yahudi wala Nasara, maana wewe ni Muslim na hawezi kumpata salaf isipokuwa salaf walikuwa ndani ya kitabu na sunna. Kwa utakuwa umeenea au umetoa ibara ambayo ni fupi na jitosheleza, ana salafiyun. Kama vile tendea mafundisho ina vizuia kishia. Sasa nakuuliza wewe, je, unaonaje kuna madhara kusema ana salafiyun? Hakuna madhara. Kuna ubaya kusema ana sunniyun, ana salafiyun? Kuna madhara? Hakuna madhara, kwa sababu maana yake mimi nafuata masalafi na masalafi wa Islam waliokuwa katika kitabu, katika sunna, waliomfuata Mtume sallallahu alaihi wa sallam, masahaba waliokuwa baada yao. Kwa hiyo utakuwa umekufisha kwamba ana salafiyun, salafi mimi ni Muislamu naifuata manhaji. Halas, ugomvi wa nini sasa? Naam, ugomvi wa nini? Wana salafi bwana, ah, umetusota na nyinyi ni masalafi salafi. Hamna haja ya ugomvi. Tunaelewana ndugu? Kwa nini ni rahisi tu? Isipokuwa mtu atakuwa na ugomvi na ugomvi kwa sababu yeye mwenyewe anajua nikibeba ni neno, nikisema sehemu nyingine tapigwa mawe. Eh, unajua sio kama mwingine zingine kiulio darasa kama hivi tunasema kufika hapa. Hasini kama mtu kaupo kwa darasa. Sio kama hapo na sala ile kama shafu. Lakini kuna baadhi ya maeneo, baadhi ya miji ambayo tumeiona baadhi mtu akiingia kama hivi anajificha kwanza, kama ndo mara ya kwanza, alafu ndo ah, wenzake wote wamekubali da'wa na nini. Kwa hata neno salafu anaanza kuona ingia tu akubali kubali na kusema salafu bwana, ah, si Muislamu tu inakuja kwa sababu sababu ni kwani wala sije kama hapo kwa hiyo ni ndio kawaida tu ndio. Kwa hiyo almuhimu ni kwamba tumezaliwa kwamba sote tuna haja na wala hakuna ubaya kusema masalafini. Tunaelewana kwa na aya na ahadithi zinazoingiza kuwafata masalaf. Tunaelewana kuwafata masahaba na waliokuwa baada yao, aya na ahadithi ni nyingi mno ndani ya kitabu na ndani ya sunna kusudia kuzungumzia mambo hiyo. Isipokuwa baada ya kufika hapo tulipofikia, ukisema ana salafiyun, mimi ni salaf, na maudhui yetu ni alfirqatu nadia, hakuna tofauti kati ya as-salafiyun na alfirqatu nadia na at-taifatu al-mansura, ahli al-hadith wal-athar, ahli as-sunnah wal-jamaa. Ama nitaona insha Allah nasulia sehemu kubwa mahadhara yetu itumia au tutumia risala ya Sheikh al-Imam Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafidhahu Allah ta'ala, ambaye alimpa unwan al-Firqatu an-Nadiyah usuluha wa aqaiduha. Al-Firqatu an-Nadiyah usuluha wa aqaiduha, utaona baadhi ya ibara kama hizi na utaelewa. Kwa kusema al-Firqatu an-Nadiyah wala hakuna ubaya, kwa sababu al-Firqatu an-Nadiyah ndio hao as-salafiyun, ndio hao at-taifatu al-mansura. Pamoja na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amesema huwa sammakum al-muslimina min qabl, ukisema ana salafiyun wala hujajitoa katika Uislamu, bali ndio umethibitisha kwamba wewe ni Muislamu. Muislamu yupi? Kwa sababu ndugu zangu, itaamini kwamba Uislamu umeshapasuka makundi na mapande. Uislamu umeshapasuka makundi na mapande mengi. Mapande yaliyopasuka katika safu ya Uislamu na safu ya Waislamu ni mengi, na hakuna namna. Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria hivyo, qaddara Allah wa ma sha'a fa'al. Iftaraqat al-yahud 'ala 71 firqa wa iftaraqat an-nasara 'ala 72 firqa wa sataftariqu ummati 'ala 73 firqatan kulluha fi an-nari illa wahida. Makundi haya aliyotaja Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kupasuka ndani ya umma wake ni haki. Kwa maana hii kauli ni haki, si uongo. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amesema hivyo, Uislamu ni kugawanyika makundi. Haimaanishi tukisema hivi tunafurahia ule mpasuko, la. Kwa nini tunataja Uislamu kugawanyika na kupasuka? Kwa nini tunasema kwamba kuna kifo, gomeua mtu? Si kifo kifo. Allah mkadiria watu wanakufa. Kama kuna kifo watu wanakufa na mtu anazikwa. Ah, sikene kifo mwanangu bwana hapo kabisa nipe. Amina. Qadara Allah wa shafa. Kwa katika kadari ya Allah pia amekadiria Waislamu wapasuke kama hivyo. Na Waislamu wafuate mila mbalimbali na vitotoro mbalimbali na mianya mbalimbali, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingine, la tattabi'unna sunana au sanana man kana qablakum hadwa al-qudda bil-qudda au shibran bi-shibrin wa ziran bi-ziran hatta law dakhalu jukra labbin tadakhaltum. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii anataja jambo la Waislamu kufika hatua wakafata mienendo waliokuwa kabla yao. Alivyosema maneno haya, wakamuuliza masahaba al-Yahudi wan-Nasara, ya Rasulullah, qala faman faman, unakusudia watu watafata mienendo ya Mayahudi na Manasara, shibri kwa shibri, ziraa kwa ziraa, unyayo kwa unyayo, watafata Mayahudi na Manasara? Akasema faman faman, ni kina nani kama sio hao? Kwa maana watu watafuata mienendo ya watu hao. Kwa jambo hili qaddara Allah au qadaru Allah ma shaa fa'ala, Allah amekadiria. Allah amekadiria hali iko namna hiyo, watu wanapasuka makundi mbalimbali, wapo na dhihiri yanaonekana. Huwezi ukapinga jambo hilo usiseme bwana tunazidisha faraka. Makundi si hapo. Kwa sababu yasema ndo wanarudi. Hebu nyamaza, kuna kusema kama kuna firka hiyo, kuna firka binadia, kuna makhawariji huko, kuna rafila, kuna kadiani huko, nao wako wengine wametoka nje ya Uislamu, baadhi ya elimu kitaja baadhi makubwa na waingizi au wengine waingizi katika Uislamu, ili kutoka nje kama sasa wengine hao makadiani, kadiani au kadhalika, rafila au kadhalika, jahmia na basi baadhi tu ambao yapo kama vile mtazira, sa'ira na wengine ambao katika safu ya Uislamu kama leo hii kadhalika tabligh kadhalika ikhwan muslimin makundi yapo yapo mara isemi wewe ukisema kundi fulani lipo wewe ndio umelipasua la wewe ndio umejitoa katika safu wakapata mzongozi wao na maneno wao wakaacha kitabu na sunna kwa kusema kama ukitu hii kama makundi yapo si kwamba wewe unapasua kundi inaelewana ndugu kwa jambo lieleweke kwamba sisi kiyataja makundi haya ni haki kwa lengo la kuwabainishia Waislamu eti haki kwa sababu Waislamu leo hii umma wa Islam leo hii uko katika haira kubwa uko katika kutanga tanga kwa hali ya juu uko katika hali ambayo ni ngumu leo inawezekana ndani ya familia moja baba na mama na watoto wao wanne kila mmoja kati ya watu hawa sita ana madhehebu yake na njia yake baba anaweza kuwa msalafi kwa sababu anahudhuria msikiti hapa alisikia dawa ya salafia nilewana mama anaweza kuwa ni mwanaharakati kwa sababu anahudhuria vyama vyao vya harakati kule nilewana mtoto anaweza kuwa ni ikhwani kwa sababu yuko chuo kikuu au yuko shule kule kuna tamthilia na tamka na nini anakwenda nilewana binti anaweza kuwa ni kitufi anaenda madrasa kule anapiga dufu na anaenda ilisa nyimbo za kilini kwa makaburi kwa natufu almuhimu anaweza kuta familia moja ya watu sita kila mmoja na itikadi yake na pote lake maisha yako hivyo kwao hii ni hali ambayo ni ya kawaida tunaishi nayo sasa je hii ni sawa na watu nakikatua wanaafikiana kwa ile kaida ya يا حسن البنا لنجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه وانا في انا اصلا وفي بابا رجل كما مشو عندي مما انا حركات انا جوا فيه وانا جوا كما تتوسنا يكو كتو اخوان فلان وانا جوا كما تتوسنا مجينة ما يكو كذا او متتو مجينة لخارجي يلو انا يو نبدي روبا بدي روبا نايا نا وسام بن لادن يلو كسيم في نسمزاتا ويلو مبيلة سيزين wanajua tu maisha yanakwenda namna hiyo hali hiyo ndio sawa unaelewana kwa hali hizi zipo watu wanaishi nazo wanazishuhudia umma unaishi katika mazingira magumu hiyo ni familia sikwambii msiki kuna baadhi ya msiki ambao wao wamejijengea mazingira ya umoja na ushirikiano pale kwetu Morogoro pale kuna msiki unaitwa Mungu mmoja Mungu mmoja na ukiwa unaenda Dar es Salaam pale katikati kwa ile sekta ile kuna msikiti jina hilo lakini wameita kwa kizungu wengine wameita one God one religion kama hicho Mungu mmoja ni mmoja kwa maana Mungu mmoja ni mmoja kuna watu wanaojua msikiti huo maarufu ni msikiti wa kwanza kupigwa bomu hapo msikiti wa Bibamula maarufu ni wa msikiti Mungu nani wafahamu wafahamu maana sote tunamwabudu Mungu mmoja na dini yetu moja ya Uislamu. Hatuangalii cha Shia, hatuangalii cha Sunni, wala cha Khawariji, wala cha Ansari, wala cha Salafi, wala cha kadha kadha. Yaani maadamu Mungu ni mmoja na dini ni moja. Hala. Nini hii? Tunaona? Kwa hiyo tunaona kwamba hali hii ni hali ambayo watu wako nayo. Sasa Uislamu unaishi katika mazingira hayo. Wakati Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amewaacha masahaba katika manhaji moja, katika aqida moja, amewaacha katika almahajjat albayda lailuha kanahariha, amewaacha katika mahajja, njia ambayo ni nyeupe kabisa, ambayo mchana wake ni kama usiku wake. Njia moja ndio aliyoachia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam masahaba wake katika njia hiyo, na akayataja makundi haya ambayo tumeyataja Mtume sallam kwa hadithi ambayo imekuja kwa lafzi ya jumla, wasataftariku ummati ala 73 firqa kulluha fil nar, makundi yote motoni illa wahida. Je, tukisema makundi yote motoni isipokuwa kundi moja, ndio kuna watu tunaona kutisha wenzenu? La, alhadith sahih. Wote isemaje hadithi? Tafsiri vipi? Kulluha fi nnari illa wahida, makundi yote ni motoni isipokuwa kundi moja. Nikisema hivyo mtawatia motoni Waislamu wengi, kwani unaanza kama kwani watu wote wakiingia motoni moto ni kidogo kiasi kama huwezi kuenea? lakini pia imani kwamba tunakufurisha. Tunaelewana? Kitu anaweza kaingia motoni na kwa rahma za Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa akukufuru wala kufanya shirki, anaweza kaadhibiwa kwa kadiri ya madhambi yake. Na haya masala anasoma katika Adila, nasoma na mnafahamu masala haya, mtu anaweza katolewa motoni. Lakini haimaanishi kwamba tumeweza kubadili tafsiri ya hadithi la kulluha finnari, makundi yote motoni. Sasa hapo ndo kunakuja iskari. Ukisema makundi yote motoni isipokuwa moja, je, ipo haja ya kulijua hilo kundi moja au haipo? Ipo haja kubwa mno, kwa sababu huyu baba, mama, mtoto, mtoto, hawa baba na mama na watoto wao, lau ingekuwa wote makundi yote peponi, ilikuwa kuna haja ya kuafikiana? Hakuna haja ya ugomvi wala kulinganiana wala kuelekezana. Lakini kwa kuwa makundi yote hayaendi peponi ila ni kundi moja tu, ipo haja wewe baba ambao umeelewa dawa hii uwaita watu wote hao katika manhaji hii moja. Hadithi ziweke mbele ya macho yetu wakati tunapotaja masala ya mgawanyiko na mpasuko wa makundi. Kulluha fi nnari illa wahida, ziweke hadithi mbele ya macho yetu. Na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipouliza hilo kundi ni lipi, kaifa fasara nabii sallallahu alaihi wasallam humul jamaa, alisema hao ni jamaa, hao ni jamaa, jamaa ambayo itashikamana na yale aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika riwaya, ma ana alladhina ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, wale watakaokuwa juu ya yale aliyokuwa nayo mimi na masahabu wangu. Tumeona ndugu, sahihi. Kwa hiyo almuhimu ni kwamba lazima lifahamike hilo kundi lipi, ndio maana na ndio haja ya kuzungumzia al-firqatu an-nadiya na kukariri neno hili al-firqatu an-nadiya, kundi ambalo ni lenye kusalimika na moto, ambalo lilitaja Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa maneno tuliyataja hapa. Kundi hili lina sifa, lina usafi nyingi, lina alama za kujua ili ujue kwamba mimi ni mauzimo. Tunaelewana ndugu zangu? Kwa ikawa kuna haja ya kulijua kundi hilo na kusoma alama za kundi hilo na namna ambavyo kundi hilo lilivyo, namna alivyolibainisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nianze kusoma neno Sheikh Rabi hafidhahullahu ta'ala, kama ilivyosema kutumia risala hii sehemu kubwa ya mhadhara wetu. Anasema Imam rahimahullahu ta'ala, wa inama nadhkuru alfirqata an-nadiya, na wakati tunapotaja alfirqata an-nadiya, tunapotaja kundi ambalo limesalimika, au taifata al-mansura, au tukataja neno taifa al-mansura, au tukataja ahal al-hadith wal-athar, au tukataja al-ghuraba, au ahal al-sunnah wal-jamaa, akasema hadhihi kulluha tutlaqu ala jamaatin wahidatin hiya jamaatul haqqi. Maneno haya yote yanaachiwa, yanatumika, yakiwa yanamaanisha jamaa moja yenye majina tofauti. Na kuitwa majina tofauti kwa kitu kimoja ni jambo la kawaida. Mtu anaweza kawa na jina moja, anaweza kawa na hapa anakunia na ana jina la utana, anaitwa sokoni na ana jina anaitwa nje. Kuna watu wana majina, ndio Shekhe wa wilaya hapo. Huyo hapo ni Shekhe wa wilaya. Na kunia yake ni kama Abu nani? Abu Lukumam. Jina lako? Bora. Sasa majina yote. Sasa unasema kwa nini mtu majina yote hayo zikani bwana? Sasa. Ni Shekhe wa wilaya ni Abu Lukumam. Ni majina yote hayo. Sasa tumetaja matatu, ni kama kuna ziara kuna lingine huko na nje mtaani. Kwa hiyo muhimu ni kwamba kuitwa majina zaidi ya moja haimaanishi kwamba ni shida. Tunaelewana? Bali kitu kinapoitwa zaidi ya majina au majina zaidi ya moja, kati majina yakawa mengi na majina haya yakawa yana maana na kuhusiana na kitu hicho, ndio inazidi kuonyesha uwingi wa sifa za kitu hicho. Na kama sala kama kuingia ila ya kwanza kwa hiyo mtu anataka kuona kwamba Allah Taala anatamani. Muhimu ni kwamba kutaja jina zaidi ya moja, hii ni dalili ya kwamba kundi hili liko katika hali yenye sifa kadhaa zinazofahamika, kwa sababu majina yote yanajulisha juu ya usafi. Kwa al-firqatu an-nadiyah, ahlul hadith wal athar, at-ta'ifatu al-mansura, ahlus sunnah wal jamaa. Wapo wanasema sisi ni ahlus sunnah wal jamaa, lakini sisi tunasalaji. Wapo nasio. Eh, wanasema sisi ahlus sunnah wal jamaa, lakini sisi tunasalaji bana. Basala kwa wale wanashida. Sisi ni ahlus sunnah wal jamaa. Ahlus sunnah wal jamaa ni nini? Naelewana? Ahlus sunnah wal jamaa ni nini? Huyu hajaelewa. Naelewana? Kwa sababu jamaa ambayo inahimizwa kushikamana nayo ni jamaa ya salaf na masahaba, jamaa inayokusudiwa akisema ahlus sunna za Mtume sallam wal jamaa, jamaa ya masahaba. Hata wao kasema mimi si wafati salaf isipokuwa nafuata ahlus sunna, au mimi ahlus sunna wal jamaa. Basi kwa maana nyingi anakuwa yeye mtu huyu, kama maneno yeye anakuja katika lugha ya Kiarabu na kiwenyewe ni wabantu, si ndio? Kwa mtu anaona akisema ahlus sunna wal jamaa na salaf, salaf ishtikali cha ajabu ajabu hivi. Alafu ahlus sunna ndo limekuwa maarufu, lakini pengine kwa sababu limetajwa muda mrefu, matufu kwa anajiita hivyo, maindu anajiita hivyo ahlus sunna, limezoeleka. Nalo mwanzo pia walipinga baadhi ya watu, kwa hiyo itakwenda pia atakala kutokana na faida sana bila kuna Allah taraji hapo tuzoe wote hivi na ibada na kutaba hapo inshallah. Au wewe ndio unapenda kuogopa kitu cha sunna? Nilikuwa naogopa ajini sana. Leo sasa kama kuna mtu ana kitu fulani hivi kitaifa kwa namwambia Allah Subhanahu wa ta'ala kimwite. Kwa hiyo akasema Sheikh hafidhahu Allah Ta'ala, majina yote hayo kulluha tutlaqu ala jama'atin wahidatin hiya jama'atul haqqi almuttabi'atu li kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Ni jama'a ya haqqi inayofuata kitabu na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na pia tunapotaja jamaa hii, kundi la ahli sunna au al-firqatu an-nadiyah, haimaanishi kwamba tunataja kikundi fulani cha watu fulani ndani ya Masjid Firdaus. Tunaelewana? Sio maana yake. Au kikundi fulani cha watu fulani ndani ya taasisi fulani. Na kuna watu wanapokuwa nadhana kwamba ili uwe salafi lazima uwe chini ya taasisi fulani. Ba, kama mjini. Au ndio chini ya uwe salafi lazima na wewe na fulani na fulani uwe ndani ya mji mmoja au kijiji kimoja au msikiti mmoja. La, mtu anaweza kuwa mashariki ya ardhi, mwingine akawa magharibi ya ardhi, na watu wakao wote ni masalafi maadamu wamefuata kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema walitangulia. Tunaelewana? Shagharabia akaondoa